Jona Gold 42% taniej. Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kluczowy dla walki z pandemią będzie okres okołoświąteczny, mówi wiceminister zdrowia i apeluje o przestrzeganie przepisów. Od dziś przez 2 tygodnie zamknięte będą żłobki i przedszkola. Zmarł kolejny lekarz, który w Rosji opiekował się otrutym Aleksiejem Nawalnym. Ponad 29 200 kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce i 131 śmiertelnych ofiar COVID-19. To ostatnie dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska ponownie zaapelował o przestrzeganie ograniczeń sanitarnych. Myślę, że to są chyba już ostatnie święta Wielkiej Nocy, kiedy będziemy w takim reżimie. Mam taką nadzieję oczywiście. Jak wielokrotnie mówiliśmy, ten tydzień przedświąteczny, ale tydzień poświąteczny będzie tutaj w tej trzeciej fali kluczowy. Z naszych estymacji wynika, że właśnie ten szczyt wypadnie w okresie okołoświątecznym. Wiceminister zapowiedział też przyspieszenie tempa szczepień. Do Polski ma dziś trafić ponad 500 000 szczepionek firmy Pfizer, a w środę 660 tysięcy preparatów firmy AstraZeneca. W kwietniu można się spodziewać dostawy 7 milionów szczepionek, czyli tyle, ile przez cały pierwszy kwartał. Chcemy poszerzyć te punkty, które mogą Polaków szczepić. W tej chwili mamy co prawda ich ponad 6 tysięcy, także mamy około 500 szpitali węzłowych, ale myślę, że dla szczepienia populacyjnego, kiedy tych szczepionek będzie bardzo dużo, potrzeba nam jeszcze dodatkowo więcej punktów. Przyczyną wzrostu zachorowań jest m.in. lekceważenie objawów choroby i niezgłaszanie się do lekarza, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Osoba, która ma jakieś objawy, zakażała wcześniej, jeden dzień. Jeżeli ona opóźnia swoje pójście i zachowuje się normalnie, a teraz to zeszło na młodsze roczniki, które mają takie tendencje, to ona zakaża nie jeden dzień, tylko 4-5 dni. Od dziś przez najbliższe 2 tygodnie zamknięte będą przedszkola i żłobki. Jest jednak wyjątek. Przedszkola i żłobki będą otwarte dla tych dzieci, których rodzice są na pierwszym froncie walki z pandemią. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Kwestia wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte, z wyjątkiem, który dotyczy medyków i służb porządkowych. Aby uprawnione do tego dzieci mogły skorzystać z opieki w przedszkolu, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Warunkiem oczywiście jest wniosek rodziców, który powinien być złożony do dyrektora danego przedszkola czy też szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Z opieki w przedszkolach mogą też korzystać dzieci pracowników pomocy społecznej, noclegowni oraz zakładów opiekuńczych. W sprawie działań władz Białorusi konieczna jest międzynarodowa presja, powiedział w Polskim Radiu Aleksiej Dzikawicki, dziennikarz telewizji Bielsat. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 4 działaczy Związku Polaków na Białorusi i dyrektorkę polskiej szkoły w Brześciu. Zarzucono im podżeganie do nienawiści religijnej i narodowościowej. Błędem jest unikanie reakcji ze względu na uznanie Białorusi za sferę wpływów Rosji i mówienie, że ta sprawa nas nie dotyczy, podkreślił Aleksiej Dzikawicki. Od wielu, wielu lat pokutuje w Unii i też w świecie demokratycznym takie przekonanie, że właśnie jeżeli ktoś chce się załatwić na Białorusi, to trzeba działać przez Putina, że w ogóle nie mieszajmy się w to strefa interesów Rosji. I właśnie to jest coś, o co chodzi Rosji, że my mamy jakieś tam strefy wpływu swoje i wy się tam nie mieszajcie, cokolwiek by tam się nie działo. Dziś w Mińsku mają się rozpocząć przesłuchania liderów polskiej mniejszości na Białorusi. W Omsku w Rosji zmarł kolejny lekarz z kliniki, w której po zamachu leżał Aleksiej Nawalny. Jak podało Radio Swoboda, ordynator oddziału traumatologii i ortopedii Rustam Agiszew miał 63 lata. Według oficjalnej wersji doznał udaru mózgu. Na początku lutego zmarł 55-letni zastępca szefa kliniki, Siergiej Maksymiszyn. 20 sierpnia ubiegłego roku do szpitala numer 1 w Omsku trafił nieprzytomny Aleksiej Nawalny. Rodzina i współpracownicy przekonywali, że opozycjonistę próbowano otruć, ale omscy lekarze stwierdzili, że nie ma na to żadnych dowodów. Na żądanie żony Aleksieja Nawalnego, Julii, polityka przewieziono do szpitala w Berlinie. Niemieccy lekarze orzekli, że chciano go otruć substancją bojową. W lutym świat obiegła informacja, że w Omsku zmarł nagle jeden z lekarzy, którzy zajmowali się Aleksiejem Nawalnym. Chodziło o wiceszefa kliniki, Siergieja Maksymiszyna. Radio Swoboda poinformowało o śmierci drugiego lekarza z tej kliniki, Rustama Agiszewa. Rozgłośnia podała również, że wcześniej zwolnił się z pracy w szpitalu inny z wiceszefów, Anatolij Kalinczenko. To on w pierwszym dniu po przyjęciu Aleksieja Nawalnego był odpowiedzialny za przekazywanie informacji o stanie zdrowia opozycjonisty. Sam Kalinczenko stwierdził, że zmienił pracę, ponieważ bardziej interesuje go rzeczywiste wykonywanie zawodu lekarza niż administrowanie kliniką. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Serwis sportowy przedstawi Adam Malecki. Polska Andora 3-0. Zadanie więc wykonane. Znowu postacią wiodącą był Robert Lewandowski, który strzelił 2 gole w 30 i 55 minucie i ma ich w kadrze już 66. Zła wiadomość jest taka, że Lewandowski schodził z boiska z bólem kolana. Zbicie czy coś poważniejszego? Dziś się dowiemy. Jednego gola dorzucił wczoraj Karol Świderski, dla którego był to debiut w reprezentacji. Gol na pewno w debiucie może bardzo cieszyć i to jest to, na co tak naprawdę cały czas gdzieś tam od dziecka pracowałem. Cieszę się, że nadszedł ten moment, że dostałem szansę w pierwszej reprezentacji i szczególnie ta bramka, to na pewno to zostanie ze mną do końca życia i bardzo się z tego cieszę. Mówił Świderski w TVP Sport. Dodam, że asysty wczoraj zaliczyli Maciej Rybus, Kamil Jóźwiak oraz Kamil Grosicki. A debiutów było więcej. Kamil Piątkowski i 17-letni Kasper Kozłowski, który został drugim najmłodszym zawodnikiem w historii kadry. Młodszy był tylko Włodzimierz Lubański. W innych meczach naszej grupy Anglia pokonała w Tiranie 2-0 Albanię, a Węgrzy 3-0 San Marino. Polska po dwóch meczach ma 4 punkty, tyle samo co Węgrzy, prowadzi z 6 Anglia, z którą w środę zmierzymy się na Wembley. W Planicy skoczkowie narciarscy zakończyli sezon. Ostatnie zawody wygrał Niemiec Karl Geiger. Kamil Stoch był 20. A w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął 3. miejsce. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek docenia to osiągnięcie. 10 lat praktycznie pasuje się w tej czołówce, tutaj Pucharu Świata. No to jest wybitny zawodnik i niczego mu nie można zabrać. Kryształową kulę pierwszą w karierze odebrał Norweg Halvor Egner Granerud. Drugie miejsce zajął Niemiec Markus Eisenbichler. Skakali wczoraj także siatkarze, oni na parkiecie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału Ekstraklasy i dołączyła do Skrybełchatów i Jastrzębskiego Węgla. A w tenisie Iga Świątek i Bethany Mattek-Sands awansowały do ćwierćfinału debla turnieju WTA w Miami. W drugiej rundzie gry podwójnej odpadli za to Hubert Hurkacz i Felix Auger-Aliassime. Dzisiaj Hubert w trzeciej rundzie singla zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. W sportach motorowych w Formule 1 Grand Prix Bahrajnu wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. W MotoGP zwycięstwo w Katarze Hiszpana Mavericka Vinalesa na Yamasze. A na dwóch kółkach bez wspomagania koni mechanicznych Maja Włoszczowska wygrała wyścig Super Prestigio MTB w Hiszpanii. Na mecie wyprzedziła mistrzyni olimpijską z Londynu, francuskę Julie Bresset. Kolejny sport za godzinę. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Szanowni Państwo, odświeżyłem mapki pogodowe. Czy było warto? Nie warto było, nie warto było zrobić nic. A to dlatego, że wszędzie tam, gdzie nie było deszczu, ten deszcz po odświeżeniu mapek się pojawił. Dziękuję pani Zbigniewie za konsultację. Tymczasem, no wszędzie pada, wszędzie, ale temperatury za to w miarę przyzwoite. Od 9 stopni w Białymstoku, 10 w Gdańsku, Olsztynie, w Warszawie, w Rzeszowie. Tym dalej na zachód, tym cieplej. W Szczecinie na przykład 14 stopni. Ale ten deszcz, no naprawdę. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Witam na antenie radiowej Trójki, Łukasz Ciechański, kłaniam się, uniżenie, Foster the People, Pumped Up Kicks teraz, Karaś Rogucki za chwilę, mamy jeszcze Pudelsów, mamy panią Małgorzatę Ostrowską, pełen zakres szczęścia w Trójce dla państwa od samego rana. Pora na Trójkę. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej. Hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie, to tylko kilka westchnień. to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Szesnaście minut po godzinie siódmej, program trzeci Polskiego Radia. Duet Karaś Rogucki w utworze Kilka Westchnień. Myślałem, że nikt nie przebije pana Roguckiego, jak chodzi o dobór losowych słów w tekstach utworów własnych, ale proszę posłuchać tego. Na tegorocznej Eurowizji nie zobaczymy reprezentacji Białorusi. Decyzją Europejskiej Unii Nadawców propozycja Białorusi, czyli utwór Ja nauczu ti bia w wykonaniu zespołu Galasy z Miasta została wyeliminowana. Jaki jest powód? Otóż piosenka zdaniem Ebu nie jest apolityczna. Brzmi to dzieło o tak. Pastki za plugam, noc w rozgarie, jeszcze daleko do zwiezdy. Pust paszut łoszadzie w ugarie, a ty nie porci barazdy. Tak to brzmi, wartość artystyczną tego zostawmy. Natomiast przeanalizujmy tekst tego utworu. Zrobimy teraz nastrój. Mam przetłumaczony na polski ten utwór. Śpi nad pługiem. Noc w pełnym rozkwicie. Jeszcze daleko do gwiazdy. Niech konie pług w ogniu. Nie psuj brust. Spójrz na warzywa. Całe mięso. Lisz nawet, jeśli jesteś zły. Sen o nowych dzwonach i gwizdkach. Nawiasem mówiąc, możesz je pożyczyć. Co autor miał na myśli, nie wiem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. My kolegi szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A

25 minut po godzinie 7, poranny program Pora na Trójkę. Pan szanowny, jeden z naszych słuchaczy, nadesłał, pan Marek, nadesłał wiadomość, że nie trzeba już wysyłać naszych specjalistów, dlatego że został kanał Suezki odblokowany. I faktycznie, jak czytam tutaj, tuż po godzinie 5 rano czasu polskiego, ten kontenerowiec udało się przepchnąć, także statki płyną. Put your head down and go. And step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. Na zegarach 7:30. Zapraszamy Do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak wspominałem, na zegarach 7:30 dla wszystkich zniecierpliwionych wieści ze świata ekonomii. Proszę bardzo. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron. Sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Marcin Giełowicz, zapraszam. O 10:00 przedostatnie publiczne wysłuchanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiejszy temat to inwestycje w zieloną energię. Krajowy plan to dokument, który musi przygotować każde unijne państwo, aby móc skorzystać ze wspólnej puli pieniędzy. Wysłuchanie to kolejny element konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy. Polega na przedstawieniu uwag lub własnych propozycji do dokumentu przez samorządy, organizacje pozarządowe lub osoby prywatne. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby uwagi, które się pojawią, żebyśmy mieli szansę je przeanalizować, żebyśmy mieli je szansę dogłębnie poznać i być może wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy. Z pewnością nie jest jeszcze za późno. Mówił wiceminister funduszy Waldemar Buda podczas otwarcia pierwszego wysłuchania publicznego. Według projektu planu rząd zamierza przeznaczyć nieco ponad 6 miliardów euro unijnych dotacji na inwestycje związane z zieloną energią i zmniejszeniem energochłonności gospodarki. Konkretnie na przykład na dofinansowanie programu Czyste Powietrze albo budowę morskich farm wiatrowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Konsultacje trwają do najbliższego piątku, a swoje uwagi można zgłaszać przez stronę kpo.gov.pl. W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony o kolejne 2 tygodnie, do 11 kwietnia. Tak przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów. Zasiłek ma być wypłacany na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego. Przypomnijmy, dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni, które normalnie przysługują na zasadach ogólnych. Euro kosztuje teraz 4,63, dolar 3,93, frank szwajcarski 4,19, brytyjski funt 5 zł. 42 grosze. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. W całym kraju deszczowo, w Białymstoku 9 stopni, to najchłodniejsze miejsce w całym kraju, więc polecam założyć jesionkę. Jesionki można nosić wiosną, nikt tego nie sprawdza. Pada deszcz w całym kraju niestety, 10 stopni Olsztyn, Warszawa, Lublin, Kielce, na południu w Krakowie, w Katowicach tutaj po 14 i 15 stopni na północnym zachodzie, to podpowiadam mniej zorientowanym, chodzi o Szczecin. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład kup piekarnik parowy, płytę indukcyjną i zmywarkę Electrolux. Teraz w zestawie aż 1800 zł taniej, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 8. Radioactive, Imagine Dragons w Trójce teraz. Foo Fighters zagrają nam za chwilę.

19 minut do godziny 8. No Son of Mine to Foo Fighters w programie trzecim Polskiego Radia. Dzwonią państwo, owszem, 2 2 7 3. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie utworu białoruskiego. W ten sposób tłumaczenie ma również Beatlesów Yesterday. Miłego dnia, pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście ja mam wrażenie, że każdy tekst ma jakieś tłumaczenie na inny język, że to jest możliwe w ogóle do wykonania, żeby wziąć tekst i go po prostu przetłumaczyć na inny język. Jak jesteśmy przy utworach i różnych wykonaniach, jest taki program Twoja twarz brzmi znajomo i podobno w tym programie jest rasizm promowany. O co chodzi? Mniej więcej o to. Pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Twoja twarz brzmi znajomo to program, w którym artyści wcielają się w znane postaci muzyków z całego świata i wykonują ich największe hity. No i żeby taki hit wykonać i żeby wyglądać jak taki artysta, to się trzeba ucharakteryzować, tak by najlepiej ich przypominać. W jednym z ostatnich odcinków uczestnik Paweł Góral odgrywał rolę Tiny Turner, a pani Maja Chyży była Billem Whitersem. Oboje naturalnie ucharakteryzowani tak, aby ich przypominali, co oznacza makijaż imitujący ciemną skórę. I wywołało to szereg wzburzonych reakcji internautów i oskarżeń o rasizm, gdyż malowanie się na scenie w celu występu artystycznego w Stanach nosi nazwę w USA. Blackface, to po amerykańsku, po polsku to czarna twarz by była. Polega to na tym, że biali wykonawcy malowali kiedyś w pradawnych czasach Dzikiego Zachodu, biali wykonawcy malowali twarze na czarno, często przerysowując przy tym cechy charakterystyczne dla czarnoskórych, na przykład wydatne usta. Po czym karykaturalnie odgrywali stereotypowe zachowania Afroamerykanów ku uciesze widowni i tego typu przedstawienia były popularne w Stanach Zjednoczonych jeszcze 80 lat temu. Jak ja na to patrzę, czytam te definicje, no to wygląda mi to trochę na to, że importujemy sobie na siłę problem ze Stanów Zjednoczonych. No, u nas tych Afrosłowian jednak jest mniej niż Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko przypomnę słowa wielkiego męża stanu, Stanisława Anioła. Kapitalista, pan żyje z wyzysku szaro-czarnego luda. A czy pan wie, że Polacy pod Grunwaldem walczyli o wolność naszą i waszą? No nie. A no właśnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. 10 minut, no 11 minut do godziny 8. Pierwsza polska lokalizacja w pełni przeniesiona do gry komputerowej. Chodzi o halę koszyki, która zostanie przeniesiona do gry Counter-Strike. To pierwszy przypadek, gdy polska lokalizacja będzie odwzorowana w popularnej wśród użytkowników gry. Miesięcznie ponad 500 000 osób gra, w to Polaków tylko. Na czym polega Counter-Strike i o co chodzi z tymi mapami, sprawdzał Lucjan Ołtarzewski. Counter-Strike jest grą komputerową gatunku FPS. Spokojnie możemy nazwać ją po prostu strzelanką. Kuba Kubiak, komentator e-sportowy oraz prowadzący Akademię dla Młodych Graczy w Counter-Strike Global Offensive. Mamy 10 osób na specjalnie przygotowanej mapie, po 5 w każdej drużynie, gdzie przez około 30 minut pierwsza drużyna atakuje, druga broni i właśnie po tych 30 minutach ekipy zamieniają się stronami. Wygrywa ta, która jako pierwsza zdobędzie 16 punktów. Trening gry jest wymagającym zajęciem. Trzeba poświęcić około 100, może 200 godzin, by odpowiednio poruszać się na mapie. Ciekawszą rzeczą niewątpliwie będzie porozmawianie o profesjonalistach. Jeżeli profesjonalistą mogę nazwać osobę, która po prostu co miesięcznie uzyskuje wynagrodzenie za sprawą danych umów, gry w jakimś klubie sportowym czy też e-sportowym, to takie osoby muszą grać około 2-3 lat minimum. Mówimy tu nawet o 5 godzinach dziennie w skali nawet 6 dni w tygodniu. Polscy zawodnicy w Counter-Strike wygrywają coraz więcej zawodów. W tym momencie polska scena tak naprawdę zaczyna wracać na salony poważnego Counter-Strike'a przez to, że przez bardzo długi czas nie mieliśmy tak naprawdę bardzo mocnego zespołu. Stanisław Perzyna, zawodnik Counter-Strike. Wszystko to ułatwiła forma rozgrywanych turniejów przez to, że wszystko jest rozgrywane przez internet. Kiedyś mieliśmy zespół, który bił się o najważniejsze trofea na świecie, nazywał się Virtus Pro. Wygrali oni Majora w Katowicach, który był ówcześnie najważniejszym turniejem w ciągu roku. Polacy konstruują mapy, czyli miejsca, w których rozgrywane są gry w Counter-Strike. A miejsce, takie jak hala koszyki, może spróbować zaprojektować każdy gracz. O tym Kuba Kubiak. Możemy to podzielić na 3 poziomy. Poziom zerowy, pierwszy i drugi. Każdy z nas może spokojnie wprowadzić mapę do poziomu tego zerowego. Jest to warsztat i w tym momencie społeczność decyduje, czy jakaś mapa z warsztatu powinna wyjść wyżej. Polskiemu map designerowi udało się namówić tą społeczność, by jego mapa wskoczyła na ten poziom pierwszy, czyli do puli aktywnej. I w tym momencie, kiedy twoja mapa awansuje do puli aktywnej, dostaje się bardzo fajną gratyfikację finansową od twórcy gry. Ale jest jeszcze poziom drugi. Poziom tutaj map turniejowych, gdzie mamy tylko 7 plansz. Tam rozgrywane są największe turnieje na świecie. Niestety jeszcze żadnemu Polakowi nie udało się tego dokonać, by właśnie jego mapa gdzieś na ten poziom drugi wskoczył, ale niewątpliwie na ten moment czekamy. Proces dotarcia ze swoją mapą w najlepszym wypadku może zająć 2,5 roku. Za 8:08. Pora na trójkę. Yeah!